شهادت بخت والا د غزانو د زړه سارا زوانان تا د حورو غیتا ورمڈے پر هر پر حالا ورمڈے پر هر پر حالا شهادت بخت والا د غزانو د زړه سارا زوانان تا د حورو غیتا ورمڈے پر هر پر حالا ورمڈے پر هر پر حالا جنتی پوری خاندے استشهاد چرا وانے حوری ورتا مسکے استشهاد چرا وانے حوری ورتا مسکے تزمن گئے ارمانا تسنگار زمن دازانا اومیل پتا اصحابا دگوا پتا پر آنا ملائک سنگارو کی دا غزاو دا گارو کی رانسیب شغالا راکلا لہر مرگ نئے بہترا شہدات بخت والا دا غزانو دا زڑا سارا زوانان تا دا حورو دیتا ورمڈے پر حر پر حالا ورمڈے پر حر پر دا حسینو نازانینو مستو مستو لارنگ سپینو تمیشا مہر دا حورو مسنگار کلپ سروبینو تمیشا مہر دا حورو مسنگار کلپ سروبینو زچیو سما زخمونا ٹک ٹک پل امدامونا شہدات رب باراکڑی درج او نعمتونا تاکی زوند آباد دا تاکی خوند زندگی دا مہ واخل ما قبول کرا زمازان از ماز دلگرا شہدات بخت والا دا غزانو دا زڑا سارا زوانان تا دا حورو دیتا ورمڈے پر حر پر حالا ورمڈے پر حر پر حالا شہدات گرانا راشا غڑا راکڑ پا موسکاشا زدی ڈیریم پا ارمانا زخم زلطا می دواشا زدی ڈیریم پا ارمانا زخم زلطا می دواشا لا اللہ ندی تل غالم شپا اورز در پسی جالم ستا پا غیق کی خوشا لیدا زکتا بندی زالالم شہدات درستو مانیم زد گورا پا ارمانیم مادم از تو خورو زنگتا هم بوزت رکو سارا شہدات بخت والا دا غزانو دا زڑا سارا زوانان تا دا حورو دیتا ورمڈے پر حر پر حالا ورمڈے پر حر پر حالا چی زمزال دی جہانا رنگ پا وینو تر سبحانا چی مستا حرمی پا غالا شہدات تر جانانا چی مستا حرمی پا غالا شہدات تر جانانا رحمتو نباوارگی حوری باپ منازگی شہدات ہم غلمان با مسکا مسکا خندگی دا جہاد پہ چلے لار کے خواجہ یمد انتظار کے دا جہاد پہ چلے لار کے خواجہ یمد انتظار کے دا قاری مشال ہم خاکیے شہدات خوندوار شہدات بخت والا دا غزانو دا زڑا سارا زوانان تا دا حورو دیتا ورمڈے پر حر پر حالا ورمڈے پہر پہرانا شہدات بخت والا دغا جانو دزڑا سارا زوانت دحورو دیکھتا ورمڈے پہر پہرانا ورمڈے پہر